یعنی که اوس ما ته وویل سي چې تا اله کوو خپل اهل او اولادو ته په امن او اطمینان ولاړ سه، خو د دغه په عوض کې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو زوز جګوو. د هغه د پاره د یو زول جګېدل نه قبلوم، خو د ځان د پاره دغه تکلیفي مرګ قبلوم. د درغ د الله تعالی عنه د جواب په اوریدلو سره خلق لاسونه په هوا غورځول او په زور یې دغه نارې وهلې: اقتلوه اقتلوه اقتلوه، مړی یې کوي مړی یې کوي. او بیا سعد ابن عامر ولیدل چې خبیب رضی الله تعالی عنه د دار د لرګي څخه لوړ و اسمان ته وکتل او ویل یې: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. چې دا یې وقریشو ته شرا کول، او بیا یې هغه اخرنی سا وکشه. خبیب رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسېدی، او د در رضی الله تعالی عنه پر بدن د تورو او نیزو دون زخمونه و چې حسابولو یې امکان نه درلودی. اوس نو قریش بیرته مکه مکرمه ته راغله، او د حوادثو د ډیروالي په خاطر یې خبیب رضی الله تعالی عنه او د هغه وجل هیر کړه. مگر د دغه ځوان هلک سعید ابن عامر د یاد او زړه څخه یوه لحظه هم خبیب رضی الله تعالی عنه نوزي، چې بده بسو په خوب یې لیدی، چې ویش به وو په خیال او تصور کې ورګرځېدی. د دوه مخته به خبیب ولاړ وو، او د دار و مخته هغه د ورخات آرام او مطمئن منز ادا کوي. او بیا یې د خبیب رضی الله تعالی عنه دا قرار او ثابت آواز شرنګی تر غوږو کې دی، کم چې قریش ته شرا کول. سعید ابن عامر به بیرې دی چې اوس به ټک پراول ویږي، او یا به د اسمان څخه یو لوړ ډبره پراول ویږي. وسعید ابن عامر ته د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجلو لیدل داسې درسونه وروښول چې تر دغه د مخه یې نه زده وه او نه یې په زړه کې ورګرځېدل. ورویښول چې حقیقي ژوند سالم عقیده دی، او د خپلې عقیدې د ساتلو دپاره تر مرګه جهاد کول دي. دا یې هم وروښول چې ټینګ او راسخه ایمان عجائب او معجزې جوړوي. پر دغه سربیره دا هم ورته معلومه سوه، هغه څوک چې د اصحاب یې تر دغه اندازې پورې خوش او محبوب لري، هغه عادي سړی نه دی، بلکې هغه نبی دی، او د آسمان د طرفه یې تائید او ملاتړ کیږي. دلته نو الله عز وجل د سعید ابن عامر سینه د ایمان او اسلام د پاره خلاص کړه. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د خلقو په لور ډله کې ودرېدی، او د خپل ځان براءت یې د قریش د گناهو او آزارو څخه اعلان کړي. ویل: یا معشر القریش، ستاسی په گناهو کې زه ستاسی سره نه یم شریک، ما ستاسی بوتان و تاسی ته در پریښي دي، او زه د الله عز وجل په دین کې داخل او شامل یم. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه پس له اسلامه و مدینه منوره ته هجرت وکړي، او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری او ملازم سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیبر او تر هغه وروسته و ټول غزا او ته حاضر سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د فانی دنیا څخه د خپل رب و جوار ته رحلت کاوه، د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه راضی وو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت وروسته سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د دوو راشد خلفاو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما په لاسو کې سیف مسلول وو. د هغو په حضور لسه ترو هر څه چې ځنی غوښته هغه سی کول. د د ژوند د مسلمانانو د پاره یو فرد مثال وو. دای رضی الله تعالی عنه هغه څوک وو چې دنیاي چې په دنیاي اخرت رانیوي، د الله عز وجل رضا او ثواب یې د نفس تر ټولو خواهشاتو او د بدن تر ټولو شهواتو اختیارول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه خلفاو ته د خپل خلافت په وختو کې د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه صدق او تقوا ور معلوم و. د در رضی الله تعالی عنه ونصيحتوته غژنوي، او د در رضی الله تعالی عنه خبره اوریدل. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په اول وختو کې وهغه ته ورغلی او ورته ویلې یا عمر وسد درته کوم چې د خلق په حقوقو کې د الله عز وجل څخه وبیرېږه او د الله عز وجل په حقوقو کې د خلق څخه مبیرېږه او قول دی باید د عمل څخه نوی مخالف ځکه چې شق او هغه دی چې په عمل یې تصدیق وسی یا عمر همیشه به دی توجه هغه چاته وي چې الله عز وجل د هغو پر امورو مقرره کړی یې کنیز دې مسلمانان دي کلیری د ټولو ژوند او شوالی په نظر کې ولره او د مسلمانانو د پاره هغه شی خوش لره چې د ځان او خپل کورنۍ د پاره خوش لري او د مسلمانانو د پاره هغه شی مخوشوه چې د خپل ځان او خپل کورنۍ د پاره خوش نه لري یا عمر د حق د پاره خپل ځان وتکالفو او زحمتو ته اچو یعنی د حق پلار کې زحمتونه او تکلیفونه وړه او قبل وای او د الله عز وجل پلار کې د ملامتی وینکی د ملامتیا څخه مبیرېش عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا سعید دا کارونه څوک ولای سي سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورته ویل تا غونډ سړی یې کولای سي هغه څوک یې کولای سي چې الله عز وجل د امت محمدی د امور حاکم او والی ګرځولی وي د دا او د الله عز وجل په مابین کې بل څوک نوي مستقیمه پښتنه د څخه کیږي دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه د کومک غشتنه وکړه ویل یا سعید زید د حمص پر خلقو والی مقرره کوم حمص په سوریه کې یو ښار دی مگر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ویل یا عمر د خدای روی می دروړی دی ما په امتحان ما اخته کوه و دنیوي امور ته می میلان او رجوع ما پیدا کوه عمر رضی الله تعالی عنه په قهر سو اول وی حکم دا کار مز ما پر غاړه راواچاوه او بیا مزه واځي پر شووله یعنی خلافت مو په غاړه کې راواچاوه او اوس می کومک نکوي والله هیڅ به پرې نشدم او بیا یې سعید رضی الله تعالی عنه د حمص والی مقرر کړی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل آیا یو ستن خا نکم درته مقرره سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ویل تنخا څه کوم هغه چې ماته د بیت المال څخه راکول کیږي هغه هم زما تر حاجت اضافه کیږي ورونو تاسو په هیږي چ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ و ټول مسلمانانو ته د بیت المال څخه تنخواه مقرره کړی و دغه تنخواه د کار په مقابل کې نه و بلکې هر فرد دغه تنخواه درلوده نو اوس سعید رضی الله تعالی عنہ وای هغه د بیت المال تنخواه زما بس او تر ما زیاته ده نو د دغه کار په مقابل کې بل تنخواه نه غواړم او بیان و سعید رضی الله تعالی عنه حمص ته د والی په صفت ولاړ لږ موده وروسته د حمص څخه داسې خلق راغله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغه باور درلود نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ستاسو د شهر د غریبانو نمونه راته ولیکي یعنی د حمص د غریبانو لست جوړ کړي چې څه کومه کور سره وکم ضرورتونه ور پوره کړم هغه هم یو لست ورته راوړي چ پاغه کلی کلی و فلانی فلانی فلانی او سعید ابن عامر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ول دغه سعید ابن عامر څوک دی خلق ول زموج امیر عمر رضی الله تعالی عنہ ول ستاسی امیر فقیر دی خلق ول هو په والله داس ډیر ورځ پرتی ریږي چې داغه په کور کې اور نه بلیږي یعنی شی نه لري چې پوخی کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وجړل او دونه وجړل چې جره په اوشکو لندسوه او بیا یې زر دینار په وکسونه کې واچول او خلقو ته وویل پر سعید زما سلام وایست او ورته وایست چې امیر المؤمنین دغه مال درته راوستاوه چې خپل ضرورت په پوره کې خیر خلق وسعید تراغله او هغه کسونه یې ورکړه سعید رضی الله تعالی عنہ چې هغه کسونه وکته پوزو چې دینارونه دي د کڅوړې څخه لري کېدی او په لوړ اواز یې ویل انا لله وانا اليه راجعون. لکه یو مصیبت چې پر نازل سوی وي او یا یې کور ته یو آفت راغلی وي. د سعید رضی الله تعالی عنه ښځه په وارخطایي سره راوغورځېده، ویل څه پېښه ده یا سعید، ایا امیر المؤمنین وفات سوی دی؟ سعید ویل بلکې تر دغه لو واقعه پېښه ده. ښځې ویل ایا مسلمانانو په یوه جنګ کې شکست خوړلی دی او وژل سوی دی؟ سعید ویل بلکې تر دغه هم لو واقعه پېښه ده. ښځې ویل تر دغه لو واقعات څه شی ده؟ سعید ویل دنیا راته راغلې ده چې آخرت مې را خراب کړي، د ننه په کور کې پتنې راته واړول. ښځه چې د دینارو په هېڅ په کیسه هېڅ نه وه خبره، ویل ځان ځنې خلاص کړه. سعید ویل آیا ته مې په دغه کار کې کومک کوې؟ ښځې ویل هو. بیا نو سعید رضی الله تعالی عنه هغه زر دیناره واخیسته او په نورو کڅوړو کې تقسیم کړه او بیا یې د مسلمانانو پر غریبانو وویشل. د دغې حادثې څخه ډیر وخت نه و تیر سوی چې پخپله امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام د خلقو د حال معلومولو او خبر اخیستلو دپاره شام ته ولاړی. کم وخت چې حمص ته ورغلی د هغه ځای خلق د سلام او ملاقات لپاره ورته راغله. پس له سلامه امیر المؤمنین پوښتنه ځینې وکړه چې امیر مو څنګه معامله درسره کوي؟ ورونو د حمص د خلقو دا عادت و چې همیشه به د خپلو امیرانو او والیانو څخه شکایت کاوه، لکه دا کار چې د کوفې د خلقو هم عادت و. نو په دغه خاطر خلقو و حمص ته کویفه ویل، ولې چې دوی د دغه شکایت په خوی کې د کوفې د خلقو سره یو شی و. نو اوس چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، دوی د خپل عادت سره سم د خپل امیر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه په شکایت شروع وکړه. او دا شکایت د سعید رضی الله تعالی عنه د څلورو خویو او کارو څخه و چې هر یو یې تر هغه بل شکایت لوی و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د حمص خلق او د هغو امیر سره یو ځای کړه او الله عز وجل ته مې دا دعا وکړه چې الهي د سعید په باره کې هغه زما ښه ګمان په بدګماني نشي بدل. زما پر سعید رضی الله تعالی عنه ډیر لوی باور او اعتماد و. اوس چې د حمص خلق او د دوی امیر زما په حضور سره یو ځای سو، نو مې خلقو ته وویل تاسې د خپل امیر څخه څه شکایت لري؟ هغه وویل سهار تر هغه د کور څخه نه راوځي تر څو چې ورځ ښه راپورته نه سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای نو ما وسعید وویل یا سعید په دغه باره کې څه وایې؟ سعید لږ وخت چپ و او بیا یې وویل والله دا زما نه وه خوښه چې زه دغه خپل حال بیان کړم، خو اوس چاره نسته، باید ووایم. هغه دا چې زما کورنۍ نوکر نه لري، نو زه هر سهار د دوی اوړه اغږم او بیا لږ انتظار ورته کوم تر څو چې خمیر سي او بیا ډوډۍ ورپخه کړم. تر هغه وروسته او دست تازه کړم، بیا نو خلقو ته راوځم. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه وایي بیا مې خلقو ته وویل بل څه شکایت لري؟ هغه وویل د شپې چا ته جواب نه ورکوي، یعنی که د شپې څوک ورسي دی نه ورته راوځي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا سعید په دغه باره کې څه وایې؟ سعید ویل والله دا مې هم نه وه خوښه چې زه دغه خپل حال ښکاره کړم، خو خبره دا ده چې ما ورځ د دوی د خدمت دپاره خاص کړې ده او شپه مې د الله عز وجل د طاعت دپاره خاص کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي خلقو ته مې وویل چې بل څه شکایت لري؟ خلقو ویل په میاشت کې یوه ورځ د کوره نه راوځي. ما ویل یا سعید دا ولې؟ سعید ویل یا امیر المؤمنین زه خادم نه لرم او بې له دغه یوې جوړې کالو چې دغه اغوستې مې دي نور کالي هم نه لرم، نو زه دغه خپل کالي په میاشت کې یو وار مینځم او تر هغو انتظار ورته کوم څو وچیږي او بیا د ورځې په آخر کې ودوی ته راوځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي بیا مې خلقو ته وویل بل څه شکایت لري؟ خلقو ویل گای گای داسی بیهوشی پر راسی چې د خپل مجلس د خلقو څخه بالکل بی خبره سی. ما ورته ویل یا سعید دا حالت ولی درته پیښیږي؟ سعید ویل کم وخت چې زه مشرک وم د خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه د شهادت او وجلو د لیدلو دپاره په مقام مکرمه کې د تنعیم و منطقه ته حاضر سوم او ومی لیده چه قریشو ده هغه ده بدن اندامونه توته توته ور پری کول او قریشو بورته ویل آیا خوش لري چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای وای خود به ویل والله دا مې نه ده خوشه چې زه دې په خپل کورنۍ او اولادو کې په امن سره ناست یم او په محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی یو زوز جکس نو سعید ویل په والله چې هر وخت دغه ورځ را یاد کم نو وایم څنګه مې په دغه ورځ د خبیب کومک پرې شاوه نو دا مې ګمان سي چې الله عز وجل به مې ونه بخشي دغه وخت نو دغه به هوشی راته پیښیږي دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل الحمد لله الذي لم يخيب ظني به يعني هغه الله لرد حمد وي چې زه پر د بد ګمانه نکړم یعنی هغه زما باور او اعتماد به ځای نه وو او بیان عمر رضی الله تعالی عنه زر دینار ور ولجل چې خپل ضرورت په پوره کړي کوم وخت چې د سعید رضی الله تعالی عنه شذ دا دینارونه ولیده نو یې سعید وویل الحمد لله چې الله عز وجل ستا د کار کولو او خدمت څخه فارغ کړو په دغه پیسو د کور ضرورت رانیسه او یو نوکر ودرو سعید ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وخپل شذ وویل آیا ته په دغه پیسو تر دغه ششی نه غواړې شذ وویل هغه څه شي سعید وویل دا پیسې به وداسې چاته ورکو په هغه ورځ چې موږ ډیر محتاج یو هغه را تراوړي شذ وویل هغه څوک دی او څنګه ورکو سعید ویل و الله عز وجل تبه په قرض حسن ورکو شذ ویل هو او الله دې د خیر جزا درک نو سعید رضی الله تعالی عنه د دغه خپل مجلس څخه نوس ولار ترڅو چې دغه دینارونه په نورو کڅوړو کې واچول او د خپل کورنۍ وایو نه پرتی ویل دا و فلانی کند تواروړه او دا د فلانی و ایتمانو تواروړه او دا د فلانی کورنۍ و مسکینانو تواروړه او دا و فلانی محتاجانو تواروړه الله عز وجل د سعید ابن عامر الجحمي رضی الله تعالی عنه څخه راضی سي د ایدهو کسانو څخه وو چې نور خلک یې تر ځان مستحق بلل که څه هم دی رضی الله تعالی عنه د اشد ضرورت په حال کې وو ورونو دغه قصه د وخت د تیرولو د پاره نه دي د تفریح او ساتیری د پاره نه دي بلکې دغه خلق زموږ پیشوایان دي د شریعت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم علم برداران دي د دوی ژوند زموږ د پاره عبرت او نصیحت دي که موږ د دوی پر قسم ژوند وکړو موږ به هم په دنیا او آخرت کې کامیاب یو لکه دوی او که د دوی څخه مخالفت کوو دغه ذلت او د خواري ژوند به مووي دغه د ذلت او خواري ژوند به مووي لکه چې په اخته یو موږ باید کوشش وکړو چې د واقعي مسلمانانو پر قسم واقعي مسلمانان و اوسو عقیده مو باید د مسلمانانو عقیده وي عمل مو باید د مسلمانانو عمل وي نه دا چې فقط په نامه مسلمانان یو خو په حقیقت کې په اسلام خبر هم نه یو مینه او محبت مو فقط د دنیا او د هغې د فانی ژوند سره وي د دنیا د ګټلو او ډیرولو د پاره حلال او حرام فرق نه را باندې لري زموږ راهنمایانو حلال پیسې د ځانه پوري وهلې خو موږ حرام راکشو سود رشوت غلا په امانت کې خیانت په بیع او شرا کې په درواغ او قسم اخیستل د خرڅلاو د مالو عیب پټول درواغ ویل دا ټول هغه حرام کارونه دي چې نن ورځ د پیسو د ګټلو لپاره استعمالیږي الله عز وجل موږ پر حق او مستقیمه لار روان کړي ورونو د جنت پر لار تکول یوازې په دعا او سره هم نس کېدلای چې وایو الله موږ هدایت په نصیب کړي بلکې حق ته رسیدل همت عزم او قربانی ته ضرورت لري موږ باید عزم ولرو چې څنګه څه د خپل پیشوایانو پر لار قدم کشیږو وما علينا الا البلاغ وصلى محترم ورونو څنګه چې په پته کې دوه ځای پات دی چې د یو بل صحابي د ژوند معرفي او واقعي نه پکښ ځایږي نو به یو بل مفید موضوع تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د انسان حقیقت او حقيقي ژوند دی ورونو د انسانانو په ژوند کې اولن یو اساسي مسأله موجوده ده او بیا تر هغه ورسته هلته نورې مسلې سته چې په دوهمه درجه کې قرار لري نو هغه کسان چې د خپل ځانو د پاره ثبات او استقامت غواړي هغه خلق پر اساس او اصول ځان ثابتوي. هلته په ژوند او ژوند کولو کې یو طریقه سته چې د ژوند کولو د بلې طریقې څخه ډیر فرق لري، او سبب یې هم هغه اختلاف دی چې په اصل او اساس کې موجود دی. ځینې داسې خلق دي چې د ژوند کولو طریقه یې داسې ده لکه دی چې خالق وي، او ځینې بیا داسې خلق دي چې ژوند یې د مخلوق پر قسم وي. دا څنګه؟ هغه خلق چې وایي زه حر او آزاد یم، هر څه چې غواړم هغه کوم، دا خلق د خالق پر شکل ژوند کوي لکه ده چې خپل ځان خلق کړی وي، او دا د حق دی څرنګه چې غواړي هغه سي ژوند وکي. مګر هغه څوک چې وایي زه بنده مخلوق او د بل چا ملک یم، به له هغه څخه چې زما د مالک او خالق اراده وي بل کار نه کوم، او به له هغه تصرف څخه چې زما خالق پر راضی کیږي بل هیڅ تصرف نه کوم. د دغه دوهم قسم خلقو فعل عمل او سلوک د هغه اول قسم خلقو د فعل عمل او سلوک سره فرق لري. نن ورځ ډیر داسې خلق سته چې د خالق پر قسم ژوند کوي، داسې ژوند کوي لکه دوی چې ځان په خپله پیدا کړی وي، اعتماد یې ټوله پر خپل ځان وي، داسې ښکاره کوي لکه دوی چې پر هر شي قادر وي. دوی داسې خیال کوي چې دوی پر دغه ژوند قدرت لري، هر څه چې د دوی خوښ وي هغه سي کوي. چې دا خلق کفار دي، خو ډیر د افسوس ځای دی چې ځینې مسلمانان هم دغسې فکر او دغسې خبرې کوي. وایي زه آزاد او خود مختار یم، هر څه چې زما خوښ وي هغه کوم. بلکې داسې خلق هم سته چې په خپله د خپل ځان دپاره محور او هدف جوړوي، په خپل ژوند کې د خپل ځان دپاره په خپله هدف ټاکي، چې دا ډېره لو غلطیا ده. تاسې وینئ چې ځینې خلق یو د بله نصیحت سره کوي او ورته وایي په ژوند کې د ځان دپاره هدف او مقصد پیدا کړه. د دې خبرو څخه داسې معلومیږي لکه د مقصد اختیارول چې ستا په لاس وي، ته حر او اختیاردار یې. د هدف اختیارول او لاسته راوړل ستا په اختیار او اراده کې وي. که دغه هدف اختیاروې او یا د هغه بل مقصد دپاره کوشش کوې. ګای ته یو تاجر وینې چې د خپل ځان دپاره یې د پیسو ټولول او د تجارت ډیرول هدف ګرځولی وي، لکه دی چې د دغه کار دپاره پیدا سوی وي. هر کار چې د ده په تجربې کې پیسې ور ډیروي هغه کار ورته حلال دی. دا فرق نه پر لري چې دا ډیرېده په ربا سره دي، په ظلم او احتکار سره دي، د ترازو په چم یا په غلا سره دي، ځکه ده د خپل ژوند هدف په خپله اختیار کړی دی چې هغه د پیسو ډیرېده دي. او بل څوک بیا ویني چې د ځان دپاره یې بل هدف اختیار کړی دی، غواړي چې د لوړې مرتبې او منصب خاوند سي، نو غوړه مالی کوي، منافقت کوي، چم او ظلم کوي، د ظالمانو طاغیانو جبابرو معاون او کومکی وي، ځکه ده په خپل ژوند کې په خپله هدف اختیار کړی دی چې په جایزه او حلاله طریقه خپل هدف ته نسي رسېدلی، مګر حرام او ناجایزه کارونه یې ورسوي. نو دوی خپل هدف ته د رسېدلو په لار کې پر هیڅ شي سرپه نه کوي او د هیڅ شي څخه مخ نه اړوي. دغه رنګه هر یو ځان ته جلا جلا هدف لري. یو ښه موټر غواړي، بل د ښځې د خواهشاتو پوره کېده غواړي، یو شهرت غواړي او بل د نفس او هوا تابع دي، او داسې نور. د هر یو جلا جلا خواهشات او مقاصد وي، لکه د هر یو چې دا حق دی او دا اختیار لري چې په خپل ژوند کې د خپل ځان لپاره هدف او مقصد وټاکي، او د خپل وجود څخه حکمت هم د ده په اختیار وي. سبحان الله، آیا دغه کارونه پر دغه ډول زموږ اختیار ته پرېښول سوي دي؟ آیا دغه حیاتي مساله انسان ته پرېښول سوي ده؟ هر څه چې د ده خوښ وي په خپل ځان هغه وکړي. د دغه مقصد د پوهېدلو لپاره دغه مساله د اصل او اساس څخه څېړو. آیا انسان په حقیقت کې حر او آزاد دی؟ هر قسم چې د ده خوښ وي په خپل ځان کې هغه سي تصرف کولای سي، او کدی بنده د بل چا ملک دی؟ دا حق نه لري چې هیڅ تصرف دی وکړي مګر د خپل خاوند او مالک په لارښوونه. ورونو، موږ او تاسې بلکې ټول مسلمانان د خپل ځانو په حقیقت پوهیږو چې بندگان او مخلوق یو، د بل چا ملک یو، او هر کار مو باید د مالک په لارښوونه سره وي، نه زموږ په اراده او خوښه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رحم الله امرا عرف قدر نفسه الله عز وجل دی پر هغه سړي ورحمیږي چې د خپل ځان قدر او حدود وپیژني. هغه کسان چې خپل ځان پر صحیح لار استعمال کړی دی، هغه د الله عز وجل د رحم او مرحمت وړ او لایق دی. خو که یو انسان د خپل ځان و حقیقت ته تغیر ورکوي، دا غرور دی. بې له خپل ځانه بل څوک نه خطا باسي. نو د مسلمان په نیز هغه افضله طریقه دا ده چې په خپل ځان کې بندگی او عبودیت په خپل پوره معنا سره پیدا کړي. مګر د کافر په نیز هغه ښه طریقه دا ده چې دی په خپل ځان کې اله او خالق وي. الله عز وجل فرمایي: ارأیت من اتخذ الهه هواه؟ آیا وینې؟ آیا ته په هغه چا خبر یې چې خپل هوا، خپل نفس یې خپل خدای ګرځولی دی؟ یعنی خپل نفس ته د اله درجه ورکړی وي، د هغه خواهشات او اوامر پوره کوي. اوس به زه دغه مسله د اساس او ریښې څخه وڅېړم چې آیا ته مخلوق یې که خالق، ته ملک یې که مالک، آیا ته حر او آزاد یې که عبد او مریی. د دغه سوالو د جواب دپاره به موږ اول د انسان شروع او ابتدا ته وګورو، بیا به د انسان آخر او انتها ته وګورو، او بیا به د دغو دوو ابتدا او انتها و ما بین ته وګورو. خو اول په ابتدا شروع کې فکر کوو، آیا ته هغه څوک یې چې دا دې اختیار کړه چې پیدا سي که نه سي پیدا؟ یو چا مشوره در سره وکړه؟ یا آیا تا خپل شکل او صورت په خپل اختیار کړی؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې دا دې خوښ کړه چې ته دې نر یې یا ښځه؟ یا آیا تا خپل مور او پلار په خپل اختیار کړه چې دغه دې زما مور او پلار وي؟ یا آیا تا دغه خوښ کړه چې ته دې د دغه وطن د اوسیدونکو څخه یې یا د هغه وطن؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې خپل ځان ته دې دغه ستا عقل او نفسي موهبې اختیار کړې؟ یا آیا دا ستا په خوښي سره وه چې ته دې د مور په نس کې نه میاشتې واوسېږې، او بیا به ضعیف عاجزه داسې طفل راوځې چې د خپل ځان دپاره هیڅ کار نسې کولی؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې د خپل ځان دپاره دې لوږه قبوله کړه چې و خوړو ته به محتاج یې؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې پر ځان دې دا حکم وکړي چې تږی کېږې به؟ یا آیا ته هغه څوک یې چې دا دې قبوله کړه چې و خوب ته به محتاج یې؟ په یوه وار دې راچپه کړي د ځان او جهان څخه بې خبره یې؟ یا داسې نور هم په سلهاوو سوالونه سته چې یو هم ستا په اختیار نه و. سبحان الله، ای مغرور انسانه، ته څونه ضعیفه یې! يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سرنگ چې د خالق جل جلاله خوشو هغه سي جوړ کړي، نو دا معلومه سو چې ستا ژوند او ستا شروع ستا په خوشه او قدرت نه و. شه اوس نو نهایه یا آخر ستا په لاس او قدرت کې دي؟ آیا ته خبر یې چې کلم لري تبیل الله جل جلاله په بل شي مشغول یې؟ او ستا رب هغه چې تا ته درکړی دی په قسط یې در څخه اخلي؟ هر ورځ د لیدلو څخه یو قسط ورکوي، د اوریدلو څخه یو قسط ورکوي، په تدریج او قرار قرار یې در څخه اخلي. هر ورځ دې د اوریدلو یو حصه کمیږي، هر ورځ دې د لیدلو یو حصه کمیږي، هر ورځ دې د صحت او جسد څخه یو حصه اخلي. ستا ټول وجود ورځ په ورځ ضعیف کیږي، ګام پر ګام مخ پر کښته روان یې، تر څو چې هغه ضعیفه او ناتوان سپین ژیری در څخه جوړ سي، او بیا که خوښ یې که ناخوښ و قبر ته ور واچول سي. سبحان الله، هغه متکبر انسان چې ځان رب بولي د ځان څخه مرګ نسي لرې کولی. دی ځان ته رب، حر، آزاد، خود مختار وایي. اورېدل، لیدل، عقل، صحت، قوت، حتی بدن یې اخیستل کیږي، او دی د ځان دفاع نسي کولی. ځان رب بولي مگر چنجانې تر هغو خوري چې د ده په غوښو مړیږي. رب دی مگر غوښه یې تویږي. رب هغه چې همیشه په حرکت کې وو، اوس بې اختیاره آرام پروت دی. ټول هغه شیان ځینې اخیستل کیږي هغه چې ده د هغو دپاره ژوند وقف کړی وو، د هغو د حاصلولو دپاره یې هلې ځلې کولې. دغه انسان ته دا لایقه ده چې کبر دې وکړي؟ دغه انسان ته دا شایي چې پر مځکه دې لویي وکړي؟ دغه انسان ته دا شایي چې د خپل خالق څخه دې سرکشي وکړي؟ ای انسانه، څونه ضعیف او محتاج یې! شروع او ابتدا ستا په اختیار نه ده، آخر او انتها ستا په اختیار نه ده. د دغه شروع او آخر په مابین کې به زه ستا دپاره سل کاله عمر فرض کم. د مخه تر سلو کلو موږ چیرې وو او پس له سلو کلو به چیرې یو؟ دغه چې نن د مځکې پر مخ موجود دي تر سلو کلو د مخه نه و موجود او پس له سلو کلو به هم نه وي موجود. پس له سلو کلو به زه او ته چیرې یو؟ دغه قوي قوي دولتونه لکه امریکا او امریکایان، چین او چینایان، دا به چیرې وي؟ ټوله د الله عز وجل تر قضا او قدر لاندې کیږي. الله عز وجل دغه مخلوق په نور مخلوق بدلوي. زعیمان، رهبران، رئیسان، قومندانان، ښځې او نر، ټول مخلوق سل کاله وروسته نسته. لا اله الا الله وهو القاهر فوق عباده. اوس نو دغه انسان چې نه اول د ده په اختیار دی نه آخر، آیا دغه خپل ژوند د ابتدا او انتها مابین د په خپله منظم کړی دی؟ خوراک د کومې خوا ورته راځي؟ د چښلو اوبه د کومې خوا ورته راځي؟ هوا چې د ژوند یو ضروري جز دی، دا د